Jest siódma. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Czterech górników wciąż poszukiwanych w Jastrzębskiej kopalni Zofiówka. Ratownicy robią, co mogą, by do nich dotrzeć. Płonie ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Lubie w zachodniopomorskim, ale nie ma poszkodowanych. Setki osób zatrzymanych po wczorajszych antyputinowskich demonstracjach opozycji w rosyjskich miastach. Ratownicy szukają jeszcze czterech górników uwięzionych od wczoraj w Jastrzębskiej kopalni Zofiówka. Wcześniej udało im się zlokalizować jednego z pięciu poszukiwanych mężczyzn. Nie daje oznak życia, ale jaki jest jego stan, będzie wiadomo dopiero, gdy ratownicy do niego dotrą. Wczoraj udało im się dotrzeć do dwóch górników. Zostali oni wyciągnięci na powierzchnię i przewiezieni do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. O trwającej akcji ratowniczej Piotr Pagieła. W akcji jest zaangażowanych ponad 200 osób wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt. To 17 zastępów ratowników. A prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek mówił, że wczorajszy wstrząs był jednym z najsilniejszych, jakie odnotowano. Ten wstrząs ze względu na skalę, na wielkość, na siłę, 3,5 w skali Richtera, to można go określić jako wstrząs regionalny. Takie wstrząsy niestety co jakiś czas w górnictwie się zdarzają. One są najtrudniejsze do wyprognozowania, do przewidzenia. W poniedziałek powołana zostanie specjalna komisja, która zbada okoliczności wstrząsu i przebieg akcji ratowniczej. Wieczorem był w kopalni Zofiówka premier Mateusz Morawiecki. Trwa ta akcja. Ja mam ogromną nadzieję, że zakończy się dobrze. Premier odwiedził dwóch uratowanych górników, którzy znajdują się w szpitalu. Na ósmą zapowiedziano konferencję prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej i najświeższe informacje dotyczące wypadków kopalni Zofiówka. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar, który wybuchł w nocy w ośrodku wypoczynkowym Jemrmark w Gudowie nad jeziorem Lubie w zachodniopomorskim. Płonie tawerna. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Słychać natomiast pojedyncze wybuchy, bo jak wyjaśnia rzecznik komendanta zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Tomasz Kubiak, wewnątrz obiektu są prawdopodobnie butle gazowe. 7 osób, w tym 3 dzieci, zostało rannych w wypadku, do którego doszło w stopnicy w Świętokrzyskiem. Wśród poszkodowanych jest 3 dzieci. Na szczęście obrażenia rannych nie zagrażają ich życiu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jadący od strony Solca Zdroju samochód Kia wjechał na skrzyżowanie i prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu Fordowi. Doszło do zderzenia obu aut, po czym Ford obrócił się wokół własnej osi i zderzył z jadącym od strony Tarnowa Volkswagenem. Policja wciąż apeluje o rozsądek i o to, by nie siadać za kierownicą po alkoholu. Żadnego alkoholu za kierownicą. Jeżeli ktoś jest zmęczony, nie wie w jakim stanie będzie siadał za kierownicę, na piechotkę udaje się do najbliższego komisariatu policji i tam zostanie przeprowadzone badania. Aczkolwiek zmęczony kierowca i trzeźwy to też nie gwarancja sukcesu. Mówi Robert Opas z Komendy Głównej, a Radosław Kobryś też z Komendy Głównej Policji przypomina. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości prawo jazdy traci się od razu na minimum 3 lata. Policjanci radzą też nie czekać z powrotem z majówki na ostatnią chwilę. Rosyjska policja zatrzymała ponad 1600 osób podczas wczorajszych antyputinowskich demonstracji w Moskwie i 90 innych miastach. Odbywały się pod hasłem „On nie jest dla was carem”. Według Amnesty International policja działała brutalnie, stosując środki przymusu nieadekwatne do sytuacji. Organizacja broniąca praw człowieka i wolności obywatelskich zwróciła uwagę na zatrzymywanie przez funkcjonariuszy nieletnich, osób w podeszłym wieku, dziennikarzy i przypadkowych przechodniów. W trakcie demonstracji uczestnicy krytykowali Władimira Putina za agresywną politykę zagraniczną, militaryzację kraju i dławienie wolności obywatelskich. Ja nie zgadzam się z tym. Nie godzę się na prezydenturę Władimira Putina, ponieważ jego wybór był nieuczciwy i nielegalny. Muszę więc walczyć o powtórne wybory bez Władimira Putina. Niezależni komentatorzy podkreślają, że po raz pierwszy władze wykorzystały tzw. prowokatorów, aby skompromitować antyputinowską opozycję. W Moskwie na placu Puszkina pojawili się ludzie w różnym wieku noszący symbole narodowe lub poprzebierani w kozackie mundury. To oni wszczynali bójki z demonstrantami i popychali protestujących w stronę szpalerów policji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dodajmy, że jutro zaprzysiężenie Władimira Putina na kolejną prezydencką kadencję. To był serwis Trójki. Słońce, a na termometrach od 16 stopni na północnym wschodzie do 20 w centrum i 21 na południu kraju, chłodniej na wybrzeżu, tam od 13 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polityka nie ma przerw. Dzieje się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W każdą niedzielę po 9 w studio Polskiego Radia 24 spotkają się przedstawiciele wszystkich kluczowych sił parlamentarnych i będą musieli zmierzyć się z Państwa pytaniami i opiniami. Uwaga! przez cały tydzień, przez całą dobę, dzwoniąc pod numer 22 645 24 00, będą mogli Państwo nagrać pytanie lub krótki komentarz polityczny. 7 razy 24. Zapraszam w niedzielę po 9. Katarzyna Gujska. Polskie Radio 24. Autopromocja Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry, niemalże prosto z Boliwii. Opowiadamy dzisiaj Państwu razem z moim przewodnikiem, którym jest ojciec Tomasz Szyszka, werbista, misjolog UKSW. Zabieramy Państwa i opowiadamy o ostatnim festiwalu muzyki renesansu i baroku amerykańskiego Misji Chiquitos w Boliwii. No ale raz jeszcze rozpocznijmy tą godzinę od fantastycznej muzyki europejskiej. Ave Maria Guarani z filmu Misja, muzyka skomponowana przez Ennio Morricone. Rozpoczynamy drugą godzinę taką pętlą, również wracamy do muzyki Ennio Morricone, dlatego że ten utwór bardzo często jest utworem, od którego najsłynniejszy zespół boliwijski Araka Endar doskonało absolutnie rozpoczyna swoje festiwalowe koncerty. Nieprzypadkowo, ponieważ tworzy i buduje, jak mówi sam zespół Araka Endar, mosty pomiędzy przeszłością i przyszłością, pomiędzy Europą a festiwalem w Boliwii, w ogóle kulturą boliwijską. Tak jest, ojcze? To jest właściwie trzecia zasada, którą sobie postawiła, czy wyznaczył APAK w 1996 roku. Chodziło o promocję i muzyki, i kultury, ale też budowanie mostów i budowanie tworzenia nowej społeczności, współczesnej społeczności, która będzie żyła, nie tylko wykonywała, ale która będzie żyła tą starą tradycją muzyki baroku misyjnego pochodzącą z XVIII wieku. I tutaj Arkendar się wpisuje w tą piękną tradycję, ponieważ musimy sobie powiedzieć, że to jest zespół, który powstał, który jest złożony ze śpiewaków i z muzyków zawodowych. Czyli to są zawodowcy. Oni potrafią śpiewać na bardzo wysokim poziomie. Oni mają potem warunki i mają całe zaplecze fachowców, które ich wspomaga i pomaga. Natomiast taką ważną ciekawostką jest to, że niektórzy śpiewacy, czy też muzycy z tego słynnego, że jak pani redaktor powiedziała, zespołu boliwijskiego, już śpiewali w różnych stolicach świata. Większość chyba też tych członków chóru i orkiestry pochodzi z wiosek misyjnych. To są ludzie indiańskiego pochodzenia, niektórzy przynajmniej, którzy rozpoczynali, że tak powiem, swoją karierę właśnie w tych lokalnych szkołach muzycznych, którzy nie tylko, że byli bardzo uzdolnieni muzycznie, ale też wykazali się taką wielką, taką zdolnością do tego, żeby jednak systematycznie ćwiczyć, pracować, zdobywać kolejne szlify. Musieli się potem przenieść do miasta Santa Cruz i wielu z nich również miało okazję studiować muzykę w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, czy też w Europie, w różnych krajach europejskich, kończąc konserwatoria muzyczne i po powrocie do Boliwii znowu grają już jako zawodowcy, czy śpiewają jako zawodowcy w tymże chórze. Bo muzyka to jest właściwie jeden z nielicznych takich pomostów, który umożliwia przekroczenie takich granic społecznych, umożliwia wybicie się gdzieś wyżej albo zmienienie swojego życia, wyjście z takiej wioski. Muzyka dla bardzo wielu muzyków pochodzenia wioskowego stała się taką trampoliną, ponieważ okazuje się, że tych osób, które uczyły się w wioskach misyjnych, czyli w tych szkołach w interiorze, gdzie ten poziom był różny, chociaż tutaj APAK starał się, żeby zawsze wszyscy mieli swoje instrumenty, żeby mieli dobrych nauczycieli, dobrych dyrygentów, którzy niektórzy byli też sprowadzani z zagranicy, czy to z Kuby, z Kolumbii, czy też z Polski. Niekiedy brali w tym projekcie udział polscy dyrygenci, czy nauczyciele muzyki. I po prostu ten poziom był na tyle wysoki, że dzieci, które się do tego przykładały, które chciały tą ścieżką muzycznej kariery pójść, taką okazję miały. I tutaj trzeba sobie powiedzieć, że muzyka też stała się taką właśnie tym takim, jak pani rektor powiedziała, pomostem, ponieważ nie chcę powiedzieć, że w samej Boliwii jest problem jakiegoś takiego rasizmu, bo nie o to chodzi, ale jest problem z uprzedzeniami, jakie ludzie z miasta, chociażby takiego wielkiego miasta Santa Cruz, mają względem interioru, czy takich prawdziwych jeszcze wiosek, jak słyszeliśmy przed chwileczką, gdzie jeszcze stosunkowo niedawno nie było światła, nie było zasięgu komórkowego i tak dalej. Ludzie patrzyli na tych ludzi troszeczkę z przymrużeniem oka, prawda, trochę z taką pogardą. Natomiast muzycy byli w stanie udowodnić, że są w stanie konkurować z muzykami z miasta. Są na tyle uzdolnieni i są na tyle pracowici i odnoszą takie czy inne lokalne sukcesy, że spokojnie mogą startować w różnego rodzaju egzaminach, czy też konkursach i stać na tym samym podejście z muzykami z miasta. Nie mówiąc o czym przed chwileczką też wspominał ojciec Piotr Nawrot, że muzycy boliwijscy, łącznie właśnie z tymi pochodzącymi z wiosek, z Urubicia czy Palmarito, mogą stać z muzykami światowej sławy na jednej scenie i razem wspólnie wykonywać pewne utwory muzyczne. To świadczy o tym, że te dzieci, czy ta młodzież pochodzenia indiańskiego, wioskowego, aż tak bardzo nie odbiega poziomem od tych muzyków, którzy reprezentują ten światowy poziom. I tak się właśnie dzieje. To jest możliwe tylko w Boliwii na festiwalu, gdzie wielkie zespoły klasy światowej europejskie, amerykańskie, stają obok dzieci z boliwijskich wiosek albo muzyków z boliwijskich wiosek i chcą z nimi grać i nagle okazuje się, że to wszystko ze sobą pięknie gdzieś kooperuje. Tutaj musimy jeszcze też opowiedzieć słuchaczom taką stronę, troszeczkę opowiedzieć o tej stronie technicznej, ponieważ jak już powiedzieliśmy sobie chyba dzisiaj dwa razy, muzycy, którzy przejeżdżają na festiwal, oni zazwyczaj przejeżdżają przez większość tych miejsc, gdzie kiedyś ta muzyka była wykonywana. To jest kilkanaście miejsc oddalonych od siebie o nawet set kilometrów. I rzecz polega na tym, że rano ci zawodowi muzycy przychodzą do kościoła, żeby na swoje próby i tam spotykają się właśnie z muzykami lokalnymi, którzy albo też ćwiczą, albo też o 11, zazwyczaj o 11, mieli swoje koncerty. Czyli ci muzycy światowi mają okazję, żeby zobaczyć i to, co widzą, to ich często właśnie zaskakuje, bo to jest niesamowicie wielki entuzjazm, to jest wielka radość, to jest wielkie zaangażowanie w wykonywanie tejże muzyki, pomimo, że może ten poziom artystyczny nie jest aż tak wysoki, ale ten entuzjazm jest niesamowicie wielki. I ta interpretacja latynoamerykańska. Tak, natomiast lokalni muzycy, czyli dzieci i młodzież z wiosek boliwijskich ma okazję zobaczyć i obserwować, w jaki sposób podchodzą do tej samej muzyki, do swojego, jak wykonują swoje rzemiosło, zawodowi muzycy z całego świata. I tu jest właśnie ta możliwość spotkania się, takiego, powiedziałbym, podglądania, uczenia się wzajemnego. Jest też możliwość rozmowy, wzajemnej rozmowy i takim bardzo symbolicznym miejscem, czy też czasem w czasie trwania festiwalu są te spotkania po wieczornych koncertach, które zazwyczaj się odbywają o godzinie 8.30, czyli kończą się około godziny w pół do 10 w nocy, czyli około 10. Wtedy większość, wszyscy z kościoła po zakończonym koncercie wychodzą na główny plac i tam grupy muzyczne, taneczne, przygotowują różnego rodzaju repertuar, właśnie taki bardziej może i taneczny niż muzyczny. I tam są zaproszeni również, czy są zapraszani goście, którzy akurat koncertują, albo którzy tam są obecni. I stwarza się taka bardzo fajna, familijna atmosfera, gdzie jest możliwość właśnie rozmowy, zrobienia sobie zdjęć wspólnych, tańców. I te rozmowy, czy te spotkania wywierają niesamowicie wielkie wrażenie właśnie na ludziach, którzy tam przybywają. Mało tego, nawet te rozmowy pomiędzy turystami, publicznością, która przyjeżdża, bo myśmy w czasie tej swojej podróży spotkali na przykład grupę Hiszpanów, którzy specjalnie jeździli niemalże z nami z miejsca do miejsca, komentowali, dzielili się swoimi uwagami. Tworzy się taka jakby mała społeczność, która podróżuje po tych miejscach misyjnych. Myśmy z Santa Cruz przewędrowali najpierw do San Javier, a potem Concepcion. I w San Javier spotkaliśmy muzyków z Europy, z Anglii. Jedna dziewczyna była Angielko-Litwinką, inna Litwinko-Polką i oni po raz kolejny przyjechali na festiwal, dlatego że mieli okazję grać jako część zespołu Ara Calendar i tak się zakochali w festiwalu i w tej muzyce, że po prostu musieli tutaj przyjechać. 4 lata temu byliśmy na festiwalu częścią orkiestry, która grała z chórem Ara Calendar. A teraz ojciec Piotr zaprosił nas raz jeszcze, tym razem jako kwartet. Rzeczywiście marzyłam, żeby tutaj powrócić i spotkać raz jeszcze wszystkich dobrych przyjaciół. It's really nice to be back and to meet old friends as well. No, the churches are beautiful, the missions are amazing and the work that has been done on the missions is also unbelievable, the restoration and the archives they found. So it's been a really nice journey. And these people? So warm, so welcoming, really, really lovely to play to. And really attentive as well. Uh-huh. Yeah. Cool. Thank you very much. Thank you. No i tak oto muzycy z doskonałego zespołu Araka Endar kooperują muzycznie z muzykami europejskimi. To się przedziwnie udaje i pięknie brzmi. A ci goście rzeczywiście jest tak, że potem nie chcą wracać. Powiem, że ta historia jest troszeczkę dłuższa, ponieważ kiedy to osobiście tego nie znam, ale znam to z opowieści ojca Piotra Nawrota i jego współpracowników. Kiedy powstał APAK i zorganizowano pierwszy festiwal w 1996 roku, no zastanawiano się, czy to ma sens, czy ten festiwal będzie miał jakiekolwiek przebicie. I przez kolejne lata, w kolejnych latach, no faktycznie trzeba było zabiegać o to, żeby ktokolwiek zechciał przyjechać na festiwal, ponieważ no, sam festiwal może był w ciekawym miejscu, ale nie cieszył się wielkim prestiżem. Po dwóch dekadach okazuje się, że to teraz artyści i studenci najlepszych szkół muzycznych, chociażby angielskich, zabiegają o to, żeby móc występować w festiwalu. Czyli zmieniła się zupełnie perspektywa patrzenia na występować, czy być w Boliwii na festiwalu, móc występować, interpretować muzykę baroku misyjnego. To jest wielki prestiż i to jest coś, co się liczy w CV każdego muzyka, który właśnie interpretuje muzykę dawną. To też świadczy o niesamowicie wielkim zaangażowaniu, takim profesjonalizmie, w jaki sposób do tego podchodzi ojciec Piotr Nawrot jako dyrektor artystyczny, ponieważ tych zgłoszeń obecnie, tak jak on mówi, jest bardzo wiele, tych muzyków, kandydatów do występowania na festiwalu jest bardzo wiele. No i jest gęste sito, które odsiewa tych wszystkich kandydatów. Tak, on mówi, jest gęste sito, on musi to wszystko odsłuchać, zapoznać się z dorobkiem artystów i tylko ci najlepsi zasługują na to, żeby móc w tym festiwalu wystąpić. A w tym festiwalu na koncertach występuje się, jak określałam te kościoły, jak genialne sale koncertowe, które powstały setki lat temu. San Javier, potem Concepcion, potem przejechaliśmy do San Ignacio. W każdym z tych miejsc jest przepiękny kościół redukcyjny, w każdym z tych miejsc odbywa się koncert, a kościoły same w sobie jakby dodają jeszcze, unoszą tą muzykę i tych muzyków, bo każdy, kto wchodzi, no, to robi na nim to miejsce niesamowite wrażenie. Warto sobie tutaj uzmysłowić taką rzecz, że misjonarze Towarzystwa Jezusowego, czyli jezuici w Chiquitanie, pracowali raptem 80 lat. To są 8 dekad. To nie jest długi okres. Założyli 8 wiosek i w każdej, w sumie założyli wiosek więcej, ale tych istniejących współcześnie jest tylko 8. I w każdej wiosce jest olbrzymi, duży kościół. Duży, trzynawowy kościół, wysoki. I tutaj pomijając już te wartości artystyczne kościoła i architektoniczne, kościoły właśnie wybudowane też przez jezuitów w ten sposób, żeby stanowiły takie naturalne tło dla wykonywanej muzyki. Ponieważ jezuici od samego początku zakładali, że muzyka jest takim doskonałym narzędziem ewangelizacji. Jak to określa bardzo często ojciec Piotr Nawrot, kiedy misjonarze tylko mówili o prawdach wiary, no to te prawdy wiary tak były przyjmowane, no ludzie kiwali głowami, że rozumieją, że przyjmują to wiadomości. Natomiast kiedy prawdy wiary były śpiewane i w ten sposób postępowali jezuici, ponieważ katechizm był śpiewany na dwa chóry, lewa strona z prawą na przemian zadawała sobie pytania i dawała odpowiedzi katechizmowe i tak dalej, to wtedy Indianie nie tylko bardzo szybko uczyli się katechizmu na pamięć, ale się bardzo szybko też utożsamiali z prawdami wiary i tymi prawdami żyli. Dla nas to się może wydawać jakoś takie dziwne, czy nawet troszeczkę takie naciągane. Natomiast mamy też dokładne dane pochodzące z tamtego okresu, czyli opisy spisy, różnego rodzaju dokumenty misjonarzy jezuicków, pośrednio też franciszkańskich, którzy opisują, że tak to właśnie doskonale funkcjonowało. Muzyka jako narzędzie ewangelizacji. Stąd też w każdym tym dużym kościele, który mieliśmy okazję odwiedzić, pani redaktor na pewno zauważyła, że z tyłu jest duży chór, prawda? Taki chór, tak, który może pomieścić 50, 60, co najmniej 60 osób. I organy profesjonalne. I organy, tak. W każdym kościele były organy. Ja bym się tutaj jeszcze wrócił, tak czasowo cofnął te prawie 200 lat, ponieważ kiedy jezuici byli wypędzani z Ameryki Łacińskiej, to jest rok 1767, byli wypędzani również, zostali wypędzeni z tych wiosek misyjnych w Chiquitanii. Wtedy sporządzono takie listy opisujące, co jezuici zostawiają w tychże wioskach. I okazuje się, że w każdej takiej wiosce były 3 sztuki organów. Były liczne wiolonczele, skrzypce, dzwony, harfy i to w takich ilościach po 4, po 6, po 10, czyli po 10 profesjonalna sztuk. Symfoniczna mała orkiestra. Można by to w ten sposób określić, ale to też świadczy o poziomie muzyki. Jeszcze raz przypomnę, to jest raptem 80 lat pracy misjonarzy, natomiast ta kultura muzyczna, ona, czy na promowanie tejże kultury muzycznej, jezuici mieli raptem troszeczkę więcej niż 5 dekad, czyli 50 lat. Dlaczego? Ponieważ w 1730 roku została założona taka pierwsza prawdziwa orkiestra i szkoła muzyczna właśnie w tej redukcji, o której pani redaktor wspomniała, San Javier. Tam pracował taki wybitny szwajcarski misjonarz, nazywał się Schmidt. On był i muzykiem, i był kompozytorem. On stworzył kilka mszy i sonaty i tak dalej. Natomiast on też stworzył właśnie taki, można powiedzieć, jak na tamte czasy profesjonalny chór i orkiestrę. Poziom tejże grupy muzycznej był bardzo wielki i co jest też taką ważną ciekawostką. Na potrzeby funkcjonowania tej przede wszystkim orkiestry on stworzył również warsztaty zajmujące się wykonywaniem potrzebnych instrumentów muzycznych. I czyli potem ta idea przeniosła się do innych została przeniesiona do Concepcion, do Santana i tak dalej. Ale to jest właśnie taka bardzo frapujące, że instrumenty nie były przywożone z Europy czy z wielkich miast, tylko ewentualnie jedna sztuka jako wzór. Natomiast sami Indianie byli w stanie po pewnym czasie, właśnie pod takim bacznym okiem, fachowym okiem ojca chociażby Schmidta, stworzyć wszystkie potrzebne instrumenty. I co jest też taka ciekawostka, te instrumenty do tej pory można zobaczyć, no nie można ich dotknąć, ale można je zobaczyć, czyli ich doświadczyć w muzeum, chociażby w San Javier albo w Concepcion, albo też do tej pory one były dostępne w Muzeum Santa Ana, ale to muzeum niestety od kilku miesięcy jest zamknięte. A kiedy przewędrowaliśmy z Concepcion do San Ignacio, to jeszcze przewinęła się jedna historia, ponieważ oprócz tych instrumentów, które przywiezione zostały tutaj na wzór i tych nut, które też przewędrowały z Europy i zostały odczytane również na nowo i w takiej aranżacji, w takiej duchowości, jaką mieli Indianie, to również kompozytorzy, znaleźli się tacy kompozytorzy z Europy, którzy postanowili z tej Europy wyjechać, przyjechać do tych misji i komponować nadal tutaj własną muzykę. I w San Ignacio spotkaliśmy się z zespołem, który w sposób taki teatralny prezentował historię Domenica Cipolli, jednego właśnie z takich kompozytorów. Na zespół nazywa się Ars Continua. My rozmawialiśmy z Weroniką Lalmasso, kierownikiem grupy. Porque quiere decir en latín arte continuo. Y la idea es un proyecto fundado. Chodzi o to, żeby przejąć, przetransponować tę muzykę, która była dawniej, na czasy współczesne, i to robi pani, która jest fundatorem, która zainicjowała działalność Ars Continua. Staramy się adaptować te teksty dawne do publiczności współczesnej i dlatego ideą naszego projektu jest edukacja. Stąd w ten sposób pragniemy promować tę muzykę dawną. Nie jest to ani drama, ani teatr, ani opera. Jest to bardziej przedstawienie o charakterze teatralno-muzycznym. Ważne jest to, żeby przekazać publiczności to, co my czujemy i co chcemy, żeby oni także przeżyli. Parte de la explicación que tratamos de darle al público sobre la música que interpretamos. Soy organista. Jestem organistką i Dominico Zeppoli także był organistą i dlatego też mogę jednocześnie zarówno śpiewać, jak i też grać na organach. I podobnie było z Dominico Zeppoli, stąd także mogę odkryć jego jako organistę. Na podstawie odkrytych manuskryptów, szczególnie ostatnio, który był wykonywany na pierwszym koncercie Ave Maria, zupełnie różnym aniżeli inne koncerty Domenico Zeppoli, trudno jest powiedzieć o tej osobie jako coś bardzo otwartego. To był człowiek, który jest dosyć tajemniczy i pozostaje jeszcze wiele do odkrycia, dlaczego podjął taką decyzję, żeby porzucić barok europejski i przyjechać tutaj do Ameryki. Najtrudniejsze jest wykształcić muzyków, którzy podejdą do tego zadania z wielką pasją, z chęcią, z pragnieniem, żeby pokazać to, co dawniej było grane i przekazać to współczesnemu społeczeństwu. Educar a los mismos músicos, no en la música, sino en este estilo de música. Oh, Domenico Cipolli, który tworzył w Ameryce Południowej, właściwie w misjach, redukcjach jezuickich i który komponując miał na myśli wykonawców, czyli tą wrażliwość indiańską muzyków, niezwykle uzdolnionych, ale z tą wrażliwością latynoamerykańską, nawet takich, którzy wykonują muzykę baroku, czy renesansu, czy potem klasyczną, to jednak to słychać było tą interpretację i co istotne było również brzmienie instrumentów budowanych tam na miejscu, a zatem i drewno, i materiały strun i smyczków były zupełnie jakby z innego tworzywa, nie takiego, jakim myśmy posługiwali się w Europie, a zatem też brzmienie było inne, bardzo oryginalne i to brzmienie teraz starają się odtworzyć na nowo muzycy i artyści, którzy będą rekonstruować, już rekonstruują instrumenty muzyczne, a my przewędrowaliśmy sobie San Javier, Concepción, San Ignacio, potem pojechaliśmy do takich dwóch ważnych miejsc, Santa Ana i San Rafael, to miejsca z pięknymi kościołami, gdzie zachowała się ta tradycja muzyczna. Ona jakby przetrwała od czasów jezuickich i tam starsi i młodzi nadal wykonują muzykę. Tak, w San Rafael i Santa Ana są dwa kościoły, bardzo ładne kościoły, ale bardzo mocno się od siebie różnią. Z tego względu, że w San Rafael mamy do czynienia z kościołem, jednym z największych kościołów w Chiquitani, i to jest właściwie druga wioska misyjna założona przez jezuitów, było to w roku 1696 roku. Natomiast Santa Ana to jest właściwie ostatnia wioska, którą jezuici założyli, ale nie zdążyli wybudować kościołu, ponieważ, jak już tutaj zostało powiedziane, w roku 1767 zostali usunięci z Ameryki Łacińskiej. I tą taką ciekawostką jest to, że sami Indianie, którzy w tej wiosce już mieszkali kilka lat, postanowili wybudować kościół własnymi rękami, czy właściwie własnymi siłami. I on jest taki troszeczkę mniejszy. Można byłoby on powiedzieć, jest mniejszy, trochę uboższy. On jest taki ładny, nie jest taki, on jest, bardzo ładnie to pani redaktor powiedziała, że jest trochę uboższy, ponieważ w porównaniu z innymi kościołami, jak Concepción, San Javier, czy San Miguel, no to jest kościół, można by powiedzieć, nawet malutki, prawda? Albo też nie jest aż tak pięknie wyposażony, tych detali artystycznych, architektonicznie jest o wiele mniej. Aczkolwiek tutaj trzeba sobie powiedzieć taką rzecz, że w Santa Ana, pomimo, że ten kościół wygląda właśnie w taki bardzo ubogo w porównaniu z innymi kościołami, jest to kościół najbardziej, powiedziałbym, autentyczny. Z tego względu, że wybudowali go sami Indianie już po wypędzeniu jezuitów, po drugie, w czasie prac rekonstrukcyjnych czy renowacyjnych w latach 70., 80. ubiegłego wieku, kościół Santa Anna nie został w żaden sposób upiększony. On został właściwie zakonserwowany w tej swojej prostocie i dlatego uważa się go za najbardziej oryginalny kościół. Ale jest jeszcze tutaj ważny taki szczegół związany z muzyką. Otóż właśnie w Santa Ana znaleziono bardzo wiele manuskryptów, a to świadczy też o tym, że pomimo, że jezuitów nie było w ogóle duchownych, którzy tam na stałe mieszkali, czyli nie było nikogo, który, mówiąc tak troszeczkę kolokwialnie, nikt nie pilnował tejże muzyki, prawda, albo nie zaganiał Indian do wykonywania tejże muzyki. Indianie pilnowali się sami. Indianie pilnowali się sami. I jeszcze raz podkreślę, pomimo braku duchownych, jezuitów czy też franciszkanów, cały czas pielęgnowali muzykę. Oni odprawiali tak zwane suche msze święte, czyli msza święta była śpiewana, msza święta była odprawiana, w tych częściach były odczytywane teksty, jedynie nie było części eucharystycznej, bo brakowało kapłana, ale były odprawiane procesje, były odprawiane różnego rodzaju nabożeństwa, typu chociażby różańce, były śpiewane litanie i to trwało całe dekady. Jeszcze raz powtórzę, nie było duchownych, nie było tutaj żadnego takiego powiedziałbym, nadzoru, prawda, od górnego. Natomiast sami Indianie, którzy tak bardzo utożsamili się z wiarą chrześcijańską, z liturgią, tą liturgię praktykowali. Śpiewając. I bardzo ważnym elementem właśnie była muzyka i był śpiew. I w latach 90., kiedy tam między innymi po raz pierwszy miał okazję dotrzeć również ojciec Piotr Nawrot, ten poziom muzyczny Santa Anna już był troszeczkę, powiedziałbym, podupadły, prawda, troszeczkę niski. Owszem, tam nawet dzieci grały na instrumentach, ale była to taka gra bardzo, bardzo, bardzo prosta. Ale kiedy założono tam szkołę muzyczną, czyli orkiestrę i chór, bardzo szybko ten poziom muzyczny właśnie tych dzieci czy młodzieży z Santa Anna powędrował bardzo mocno i bardzo szybko w górę. I to jest jedna z lepszych grup muzycznych w Chiquitani. A muzycy z Santa Anna są rozpoznawalni w tej chwili w Boliwii i poza Boliwią jako jedni z lepszych skrzypków na przykład. I są jeszcze dwa inne smaczki związane z Santą Anną. Po pierwsze, to jest też to, że w Santa Anna zachowały się jedyne organy z okresu jezuickiego. Powiedzieliśmy sobie, działają, drodzy że Państwo. Tych instrumentów było zawsze kilka sztuk w każdej redukcji, natomiast zachowały się do czasów współczesnych tylko w Santa Anna. Również wiele dzieci i młodzieży gra na tym, znaczy uczy się grać na organach. Natomiast taką drugą ciekawostką są osoby starsze. Tam jest takich kilku, szczególnie mam na myśli takich dwóch starszych panów, to są osoby, które mają już co najmniej 80 lat, które zawsze w kościele pełniły funkcję muzyków. To oni byli zawodowymi takimi, można by powiedzieć, muzykami, którzy byli odpowiedzialni za oprawę właśnie muzyczną liturgii, czyli liturgii z całego roku. I to są osoby starsze. Powiedzmy, może ten poziom muzyczny nie jest na najwyższym poziomie. Powiedziałbym, no, grają w sposób taki, no, po swojemu, to jest bardzo prosty i ludowy, bardzo ładne określenie. Ale na uwagę właśnie zasługuje to, że robią to całe życie i są takimi osobami, takimi zwornikami łączącymi przeszłość z teraźniejszością. Te stare tradycje, które były już na wyginięciu, one są przekazywane teraz dzieciom i młodzieży. I to właśnie przez tych dwóch muzyków. I ta kultura muzyczna przez tych dwóch ludowych muzyków ciągle jest gdzieś podtrzymywana i ta tradycja ciągle jest pielęgnowana. I to jest coś wspaniałego. Podobna sytuacja i historia ma miejsce w San Rafael, bo kiedy przejedzie się tą czerwoną, piaszczystą drogą do jednego z najpiękniejszych i największych kościołów, pierwszą budowlą, która się rzuca w oczy, to jest dzwonnica z ilością dzwonków, które od czasów jezuickich przetrwały. Tak. I tam tych dzwonków jest, tak jak powiedzieliśmy sobie już, na takiej dzwonnicy za czasów jezuitów tych dzwonków mogło być kilkadziesiąt, przynajmniej ponad 20, około 30 sztuk. To były dzwony większe, mniejsze, średniej wielkości. I one służyły do grania, nie tylko do dzwonienia, ale do grania. I ta tradycja grania na dzwonach, ona przetrwała do czasów współczesnych. Udało nam się namówić dzwonnika. I właśnie San Rafael właściwie jest takim jedynym miejscem, gdzie ta tradycja jeszcze jest wykonywana, też przez takie właśnie osoby starsze. Chociaż pan narzekał, że młodzi nie interesują się już muzyką dzwonników. Ja myślę, że troszeczkę miał rację, ponieważ mówi, no, ta młodzież bardzo zainteresowana jest tymi wszystkimi nowoczesnymi rzeczami, żeby wyjeżdżać, żeby tam też komórki mieć, komputerami się bawić, z tym śpiewaniem już jest troszeczkę gorzej. Aczkolwiek tutaj miał tylko połowiczną rację, ponieważ w San Rafael też istnieje chór i orkiestra i to nie na złym poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o dzwony, no to chyba oni zostali, tych dwóch panów zostało jako dzwonników, no i tych naśladowców za bardzo nie mają. Ostatni dzwonnik specjalnie dla programu trzeciego, ale też w tyle pojawi się jednak ta dziecięca orkiestra. Thank you. Naszyń ta cyr liberato sije na Port San Rafael. Naszyń ta szepikało kampanarz, mocie na grawałom na wizytasz ta una Port San Rafael. Hoszynia hoim ta una kana haume ta icio. Quiere decir, para mí está bien mi vida y ustedes también por allá. Pues no se nos borque. Ya que tú te piñemos, o que te javete, o que te posre javete. Estoy diciendo de qué pueblo vienen acá a visitarnos. Somos de aquí chiquitanos nomás, velasqueños, San Rafael de Velasco. San Rafael przez San Miguel. Przewędrowaliśmy jeszcze w dwa miejsca. Po drodze było jeszcze Santiago de Chiquitos. Ojcze, proszę mi pomóc. San José de Chiquitos. I San José de Chiquitos. Tam wszędzie odbywały się fantastyczne muzyczne spotkania w przepięknych kościołach. A potem zamknęliśmy całą podróż klamrą, wracając do Santa Cruz. A spieszyliśmy się do tego Santa Cruz, dlatego że tam chcieliśmy zobaczyć i podejrzeć, jak śpiewa ten najlepszy boliwijski zespół Aracaendar, to owa wizytówka boliwijska, no i jeden z najlepszych zespołów na świecie. I tam mieliśmy okazję po koncercie przez chwilę jeszcze porozmawiać z Raulem, który jest dyrygentem i który jest kierownikiem muzycznym całego Aracaendar. Mi nombre es Raúl Orellana y soy el concertino e instructor de la orquesta Aracaendar y nos encargamos de tocar el repertorio barroco. I Raúl opowiedział nam o tym, że między innymi, że samo słowo Aracaendar w języku Indian Guarani oznacza po prostu stary i antyczny. Opowiadał również o tym, że bardzo mało jest utworów napisanych, skomponowanych w muzyce, skomponowanych jako utwory misyjne, tylko na orkiestrę, dlatego bardzo się cieszą, kiedy mogą grać sami. Te utwory też chętnie sięgają po repertuar europejski, dlatego że tej muzyki z misji jest niewiele instrumentalnej. Marzą też o tym, żeby zadrygować z dyrygentami, żeby się spotkać z dyrygentami z Europy i żeby wystąpić w Europie z najróżniejszymi znanymi dyrygentami, ale według Raula to, co jest takie najważniejsze, to właśnie to budowanie mostów pomiędzy kulturami, pomiędzy społecznościami. Jak powiedział, kiedy odtwarzają muzykę kompozytorów europejskich, zawsze jest w tym nasz charakterystyczny latynoamerykański duch, akcent i pasja. I to było słychać na koncercie. I nie tylko to. Trzeba sobie też zdać sprawę z tego, że Raúl z pochodzenia jest Chilijczykiem. A jeżeli weźmiemy pod uwagę napięte już od wielu lat i dekad taką sytuację polityczną między Chile a Boliwią, gdzie po prostu, mówiąc tak kolokwialnie, te dwa kraje za bardzo się nie lubią, ponieważ Boliwia domaga się dostępu do morza, to obecność już kilkuletnia, czy kilkunastoletnia obecność Raula w Boliwii jako muzyka, no jest takim doskonałym przykładem, że jednak dzięki muzyce, dzięki sztuce ludzie różnych poglądów mogą ze sobą rozmawiać, mogą ze sobą współpracować i stwarza im to też taką możliwość dobrej współpracy, bardzo, bardzo radosnej. A jedną z osób, które miały udział w tworzeniu zespołu Aracaendar, jest oczywiście ojciec Piotr